بسم الله الرحمن الرحيم باب رد المهاجرين الى الانصار باب د واپس کولو د مهاجرینو کې انصار او تمنائحهم اي چې کوم عتوي دای تور کړي ومن الشجر دوننا وَالثَّمَرَوْ دَمِيُونَا هِينَ اِسْتَغْنَوَنْهَا کَلَچِ مُحَاجِرِينَ بِپَرْوَاشُ الْدَدِينَ بِالْفُتُوحِ فَفُتُوحَاتُ سَرَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنِ عَبُ الطَّاهِرُ وَحَرْمَلَتُ قَالَ أَحْبَرَنَا عِبْنُ وَحْبٍ قَالَ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ عِبْنِ شِحَابِنَ نَانَسِ عِبْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال لما قدم المهاجرون من مكه المدينه كل شراغ المهاجرين من مكه المدينه المنوره تا قدموا راغري وليس بيديم شيء عدد الى سوق الشينو تشتور راغري وكان الانصار اهل الارض والعقار انصار خاندان دزمك يود پټو دا غید فصلو نظم کیوی آئے کی باغات او کجوری وی فقاسمهم اللم سوارو نو دا تقسیم کرو دیسران سوارو علا ان اعطوهم ان سوافا سمارم والیم دا چور کای و دوی ته نیمه د میود مالونو د دوی کله من هر کار و یکفونهم العمل والمونا او دای په کافی کی د دوی نه پاملو په مشقت کې وکانتم انس ابن مالک و مورد انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او یتذهم مسلم دته به ام سلیم رضی الله عنها وکانت ام عبد الله ابن ابي طلحه ومرد عبد الله ابن ابي طلحه كان اخل انس او دارور انس رضي الله عنه د مرد طرفنا وكانت اعطت ام انس و چ ورکړو مرد انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تا عزاق لنا لها عزاق جمد عزقندا او دا کجورو توی کجوری ورکڑیوی بوٹی ورکڑیو چی حبیبا ددیمی وی تاسو استعمال وی فاعتواها رسول اللہ صلی اللہ سم ام ایمنا ورکڑیو دا دا بوٹی ورکڑیو رسول اللہ صلی اللہ سم ام ایمن تا ام ایمن دا سوک و دا اللہ دا حبیب پر رضائی میں اندو کیوا لکه رستو پخبل در تا ذکر کئی ام ایمن داد اسامه ابن زید مور دا اداد عبدالله ابن عبدالمطلب چې د نبی علیہ السلام والد محترمو دا غیوین زوا اداد حبشو نوا بازی دا سیم ویلی جدا دا حبشو ننوا دی نبی کریم علیہ السلام تا پی ورکڑی سلور زنانو نبی علیہ السلام تا پی ورکڑی نوارکو رسول الله صلی الله علیه وسلم می من ته مولا ته چې د دې آزاد شوی ویناوا وینځوا او مور دو سام ابن زید وا ابن شهاب وفا ورنی انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فرغ من قتال اهل خیبر کله چې وزګار شو فارغ شو د قتال د اهل خیبر نا وان سوار فین المدینه مدینه منوره ترای رد المهاجرون الى النصار واپس کړو مهاجرینو انصارو ته منای هو معتید دوی الیا کانو منحوهم چې دوی ورکړي وي غویته د من سمارې د میود دوی را واپس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم الی امي عذاقها زما مور تا غبوټی دای اور کو رسول الله صلی الله علیه وسلم امي ایمن تا مکانهن پزید دی بوټو من حائطه د خپل باغنا ابن شهاب وی وو من شان امي ایمن د شان د امي ایمن نش مور دو سام ابن زید و رضی الله عنهم انها كانت وصفه چدا وین زود عبد الله ابن عبد المطلب چه آغد نبی ریح السلام والد محترمو وکانت من الحبشا و داد حبشونا و فلما ولدت آمینتو قلچوزی گلو آمینی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما توفی آبوه پس دیر چل اللہ دا حبیب والد فاتشویو فکانت ام ایمن و ام ایمن فکانت ام ایمن و ام ایمن تحزنه لالا ذهبی پرورش کولو حتا کبر چلوی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتقها ام ایمن ازادک ثم انکها به پنیکاور کنے ودا زید ابن حارث رضی اللہ عنہ تا ثم توفیت ابی ادا وفات کړي شو او بعد ما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د دین چوفات کړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خمسه یا شورن پنځم میاشت پس و به قال حدثني ابو بکر بن ابي شيبه وهب بن عمر البكراوي ومحمد ابن عبد الله القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن ابي شيبه قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن ابي انس رضي الله عنه ان رجلا قال حامد وابن عبد العلاء ان الرجل كان يجعل ويوشري جوبه غرزو النبي عليه السلام تن خلات كجوري من ارض دزمكن اي وي بيد الله پیغمبر زما پزمکا او باخ کدا پین ریاش پک یا لس کجوري استا سوشوي تدي بي وبتا سو استعمال وي حتى فتحت عليه قريزه والنذير تردي چې فتح کړې شو د الله په حبيب قريزه او نذير بني قريزه او بنو النذير فتح شل اي باغات د الله حبيب ته ملاو شل فجال بعد ذلك يرد عليه نشګرزي دې د الله حبيب پس دې نه چې واپس کول به په دوی ما کانا تو او چې دې ور کړو انس رضی الله عنه وي وان اهلي امروني زما اهل ما ته حکم کړو چې زرا شم نبی دې سلام تا فاساله نوزت سوالکم ما کان اهله اعتو هغه چو اهل دا انس رضی الله عنه چې الله پیغمبر ته ور کړو او بعده یا بعد او نبی دې السلام قد اعتواه ام ایمنا زموږ دغه کجوري چې موږ هغه ته بوټي ور کړو دې ام ایمن ته ور کړی وي رضی الله تعالی عنها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وایز نبی رسول سلام تر عالم فاتوانی هن نو وی بس دا بوټی ته والا چې کوم مال راکړو فجات ام ایمن بن احمد رضی الله نارا فجالت الصوب في عنقي صادر زما په غاړه کې واچولو اے لکه څو غرو دي چې صادر ولا برای لو واچولو انس رضی الله عنه وقالت والله لا نعطيك هن وی قسم په الله نه در کو مون تاسو ته وقد اعطي اعطاني هن او ماته الله پیغمبر را کړی زی څنګه درکم او نبی عليه الصلاه والسلام يا ام ايمن اتركي پر انس رضی الله عنه د مرینه دا صدر لرکا راکا گیما ولکی کذا وکذا اتال دور دور بوٹی شل و تقولو کلا او ام ایمن وی چرم داسن دا والذی لا اله الا هو پا غزات می دی قسم وی چیغن بغیر بل اله نشتا دا اللہ دا حبیب رضائی مور و گرانا و پی فا فجعل يقول كذا الله پیغمبر بدا سیوی حتا توا عشرت امثالی دا کجرو د بوټو مر لس مثل ورکل او قریبا من عشرت امثالی یا نږدې د لس مثل سره نو علی راغ د غاړې نه پټکه غسادر لری کو انس رضی الله عنه سوې لری شو د قوم به ایمان د پیغمبر علی السلام رضای مور وا صحابه باندې د الله حبیب دور اگرانو چې دای سره د چا نسبتو ایت چا برکل کته شول نو ام ایمن ورتا په غاړه کې صادره چونه اپری خوې نه راخوې تر دې چې د الله حبیب په بناتونو او پزارو او چې څومره بوټیو دا غي او لس چنده سیوا ورکړ الہ العالمین تزمگا خاتمہ پا ایمان کی ممتازم والدین و استازان و عمرو جوندو تواڑا و لیدنا و نماف سمر بیماران دی اللہ شفائی کاملہ عاجل ورطور نصیب کی اللہ مدرسہ کی کم کار کی گی دا غیب و ناسباب دا تعمیر ورطجوڑ کی کم مقصد دا پار دا عظیم ادارہ شورو دا اللہ تتر قیامت دا قرآن و سنت و دین خدمت تی نجاری و ساری و ساری اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت